en esa saya que tanto valor llevas. Llevas de rojas espadas para ir a estraperlar. Que llevas en esa saya que tanto valor llevas. Quiere trabajar con eso de extraperlo, con eso de extraperlar, con eso de extraperlo, niños quiere trabajar. O extraperlo. Bueno, aquí coa persoa que vamos a falar agora, Armando, é unha persoa xa coñecida que xa tivemos ocasión de, sí, de entrevistar de falar algún, con ela, ¿no? Pero de, nesta ocasión vamos a falar con Antía Yáñez, que é unha grande nos admirámola moito. Sí, e eu agora teño que saudala cordialmente e ao mesmo tempo felicitarla. Moi boas tardes, Antía. Hola, muy boa tarde, que tal? Boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atendernos, Antía Yáñez, que está seleccionada precisamente unha das súas, un dos seus traballos pois a nivel internacional, que ten moito que ver coa xente que ten discapacidade, non? Sí, Plan de Rescate é un libro que xa, bueno, escribí no, eu creo que xa escribí no 19 ou no... Bueno, xa hai anos, pero entre gañar o premio Agustín Fernández Paz pola Igualdade, que se hice o libro e logo a lista, sí. Pois a noticia chegou agora no 22, o libro saíu no 20. No, pois pois iso aproveitamos para felicitarte e desexarte moitísimo. Teño que dicirche que entonces contigo cumples tamén o noso lema que temos, que precisamente que a todas as persoas coas que entrevistamos despois non somos talismán, porque despois reciben un premio, polo menos son seleccionados para algún premio para recibilo. Bueno, pois pues, entón teresme que entrevistar máis veces, non? Claro, claro, por eso facemos. Vale. Antía, graciñas por atendernos. Escoita, ese traballo, eu teño, ademais, falera por o feito de que fora seleccionado teu, porque teño unha filla con un 65% de discapacidade, pero estou bastante concienciado con respecto a eso, porque a sociedade aínda non se dá conta de que existen esas persoas, sí, que non son discapacitadas, senón que son diferentes. Sí, bueno, eu co libro aprendí moito, quero dicir, eu, claro, eu, por sorte ou por desgracia, pues, o contacto que eu tiña coas persoas con discapacidade era prácticamente pois aquilo que aprendimos no cando sacamos o carné de conducir, non? De sí. Esta praza con este sinal dunha persoa en cadeira de rodas, pois é o sitio dos minusválidos. Ademais sempre sí. Dicía minusválidos ou discapacitados, non? E eu, sí, por exemplo, con este libro o que aprendín é pois que a lingua importa, que as palabras importan e que non se deberían utilizar esas palabras que son tan comuns, que utilizamos sen saber realmente o que estamos a dicir, non? Que é persoa con discapacidade, porque ninguén é menos, nin menos válido. No. Claro, pues, a eso me refería cando te decía que bueno, pues teño en mente, ou polo menos na miña concepción da sociedade, que a sociedade aínda non asumiu precisamente que existen esas persoas diferentes. Sí. Sí, bueno, eu tamén quería un pouco que aparte, non, de xa non concienciar, eu cando leo un libro é para desfrutalo, para pasalo ben, pois no meu ocio, no meu tempo libre, entón tamén quería, non, que a rapazada que lese o libro, pois xa non aprendese, pois ao mellor, todo iso que antes non reflexionáramos, porque eu non reflexionara sobre iso, senón que o pasase ben, non? Entón pois é un libro que a min sempre me din que ten moito humor e a min é unha das cousas que máis me gusta. Porque por iso, por conseguir divertir aos nenos e as nenas que o lean. Sí, exactamente. Eu quería che dicir unha cousa. Dime. Eu diante do meña, da miña vivenda teño un colexo que é de xente diferente, que cada mañán son os que me despertan ao tocar costrai, que cando da marcha detrás, que sona ese pitido. E entón vexo baixar esos chavales pero tamén hai outros noutro colexio que está pola parte de atrás da vivenda, que tamén ten os que se chaman discapacitados, que eu digo que son personas diferentes. E entón digo yo unha chavala das que coñezco bastante, digo lle, veis que tes humor, que tes valía, que vales moito para todo isto. E dice, como me dices isto, Armando? Digo, si hai muchísimos anos que te conozco, digo, porque te vexo sempre rodeada de boa xente, que esta xente merece isto e moito máis. Si, sí, a verdade que eu tamén, claro, co tema das palabras son aí tamén, teño moito moito respecto, non? Por exemplo, eu aprendín do a Federación Down Galicia, pois a min mandoume o seu manual de, non é de boas prácticas, non me sabe agora o nome, pero si, sí, bueno, un documento sobre o estilo e sobre as palabras que se deben usar e sobre todo cales, non? Entón si que é certo que todavía existe o debate, non? Sobre, pois eu que sei, utilizar os termos diversidade funcional, porque a mellor que diversidade funcional se invisibiliza, non? Que hai unha discapacidade que, polo tanto, pois teñen outras necesidades, iso de ser especial e todo iso, pois si, está aí en debate, non? É un debate que ainda non temos solucionado, pero bueno, eu aprendo cada día, a escrita, unha das cousas que me dá é iso, seguir aprendendo cada día. Exactamente, sobre todo hai que ler moito sobre todo isto. Voltando o teu traballo, o teu libro, que xa diste que ten un tempo, uns aniños, bueno, 2020 que está o carón, quere dicir dous anos antes, tampouco moito. Plan de rescate. Teño entendido que tamén faz charlas nos institutos. Que che parece esa participación? Que satisfacción sacas, ou polo menos que impresión sacas dese traballo cando estades nos institutos, por exemplo? Pois eu creo que para escribir sobre literatura infantil e juvenil eu non podería facelo se non tivese, ou custaríame moito máis, polo menos, facelo se non tivese contacto de primeira man con nenos e nenas pois que quero escribir, porque non sabería que cousas lles interesan ou que cousas lles parecen divertidas ou non. Entón, para min, ir a institutos e a colexios, a verdade, é unha das cousas que máis me gustan de escribir, e sobre todo pois iso, escoitalos a eles o que teñen que dicir, non? Que ás veces, moitas veces esquecemos que os nenos e as nenas e os adolescentes tamén teñen opinión, e son opinións válidas. Sí, sí, sí, sí. Exactamente, pois hai que felicitarte tamén por eso, porque claro, non hai moita xente que ou moitas persoas que se dediquen a ir aos institutos, quizás eres convidada, pero tamén facelo con interese persoal, non todos son capaces de facelo. Non todo o mundo é capaz, porque o primeiro que se di é que vamos son, estos son rapaces que non te van case nin atender, tan elí mirando tal, pero bueno, con que te atendan, por exemplo, nunha clase hai 35 rapaces, e con que te atendan 20 xa é muchísimo. Bueno, non sei se es que din que a rapazada non atende, cando eles eran adolescentes atendía sempre. Eu creo que todos en algún momento, non, tiñamos outras preocupacións na cabeza, máis relativas a, bueno, pois a crecer como persoas, que é un pouco así o drama da adolescencia. Eu creo que é totalmente comprensible que ás veces pois a atención derive en outras cousas, e iso non significa outro día que estén de outro humor. Exactamente. Non te poidan atender. Sí, sí, sí, sí. Vale, ti dis que aprendes con eles, pero tamén lle transmites cousas importantísimas, posto que ese libro, Plan de Rescate, ten moitísimo que ver coa forma de comunicarse e a forma de entender as cousas. Que quere dicir esa lista que na que ti saliches como seleccionada? Que quere dicir? Que recolle? Porque é a nivel mundial, non? Sí, pois é unha lista un pouco dos mellores libros que tratan o tema da discapacidade en este caso, non? Era unha lista na que se presentaron 200 propostas e ao final creo que quedan unhas 40 de países pois de todo o mundo. Entón, sí. Moi contenta. Pois nos tamén, por eso te chamamos, ¿verdad? Claro. Por certo, falando, xa que estamos comentando cousas contigo, que falando da túa creatividade, teño entendido que tes preparado xa outro libriño máis para participar a nivel de libro infantil e juvenil, non? Bueno, estamos aí dando voltas a varias ideas que teño, aínda non as rematei, pero sí que podo dicir que, por exemplo, o plan de rescate para o ano sí que, bueno, para o ano non, xa estamos no 23, que ainda teño o chip do 22. Pero este ano, en marzo, creo, sairá en catalán e en castelán. Xa ves, oh, caray, non era boa, moi ben. Oye, e aquel primeiro que me parece que foi a primeira vez que falamos contigo, aquel primeiro de Porto Marín, que? Pois sí. Ese foi o meu primeiro libro, un pouco, pois, lembrando as aventuras que eu queria vivir de nena, non? Porque meus avós viven ao lado de Porto Marín, entón, pois, a minha historia de Porto Marín, a Vila Solagada, sempre me chamaron moitísima atención, sí. E foi así un pouco como me iniciei unha escrita, non? Pois, esgotado, non? Estará esgotado, non? Bueno, reimprímese, ¿eh? O sea, esgótase, pero reimprímese, non hai problema. Non era boa, sí. Hombre, eu dicía iso porque participaxe precisamente no Culturgal este outro día, sí. A finales de novembro, non? Me parece que foi Ismael Ramos comentounos que estive checando a ele tamén, bueno, con outras persoas ali, pero que tal no Culturgal? Pois, o Culturgal sempre é unha delicia poder participar, a verdade, é así, a feira cultural máis importante de Galicia. E xa tiñamos así ganas de despois da pandemia xa, pois, ir a outra vez, poñernos a todo gas, como antes da pandemia, vamos. Claro. Enhorabuena. No, sí. Además, bueno, poder participar con Ismael Ramos, Premio Nacional, pois xa me dás un luxo. Bueno, ti tamén eres boa, senón non te elegimos tamén para comentar cousas contigo. Por certo, outra cousa na que temos que facer hincapé, ti como participante, como colaboradora nesas bibliotecas municipais, por exemplo, a de Coruña, que teño entendido que participas con os teus libros e coas charlas, incorporando pois parte para que o libro pois se lea máis, non? Sí, pois eu tamén coordino o Club de Lectura, comecei nos da Biblioteca da Coruña. Eu creo que a cidade da Coruña ten moita sorte porque ten, bueno, unhas bibliotecarias incribles, unhas bibliotecas maravillosas, pero ademais, bueno, en xeral, a cultura da Coruña, pois é unha gozada, non? Digamos, a aposta que fan pola cultura, pois as bibliotecas, pero tamén o cine, non? Pois, sí. O cine gratuito que hai en diversos centros socioculturais, o teatro, sí. Hai moita oferta de teatro, e a verdade é unha gozada. Sí, sí. Porque normalmente, cando se ve moito unha biblioteca, por exemplo, que vas á biblioteca e tal, pois sempre averiguas se pode sacar algunha entrada gratis para ver tal película ou para ver unha obra de teatro. Sempre hai ofertas de algo. Sí, sempre, sempre. Culturalmente, a Coruña sempre ten ofertas de algo. Sí, sí, sí. Bueno, e ti que desinteresadamente, altruistamente tamén participas, o sea que hai que felicitarte tamén por eso. Antía, que che desexamos todo o millor, agradecémosche moitísimo pois esta conversa cativa que tivemos contigo, cando o recollamos ese audio e enviamos cho para que teñas constancia do noso incómodo que che fixemos xa tarde. Nada, moitas gracias, e foi un placer como sempre. Antía, unha aperta grandísima. Nada, a vosotras. A seguir colleitando éxitos, ¿eh? Eso. Graciñas. Hasta luego. Chao. Vamos a poñerlle un bocadiño de música para despedir a Antía, que o noso programa siga adiante. Veña, aí vamos.